राम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 21 सितंबर 1997 को मोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम एक बात बहुत विलक्षण है, आप ध्यान देकर सुने, बहुत विलक्षण बात है। हम लोगों के प्राय मन में जची हुई है कि जैसे हरि काम करते करते करते करते होगा, इस तरह से ही परमात्मा की प्राप्ति करते करते करते होगा, ऐसा मान रखा है। वास्तव में बात और है, वो ये है कि परमात्मा की प्राप्ति वो क्या है, वो है केवल उधर दृष्टि डालनी है, वो बनाया नहीं जाता है। संसार की वस्तु तो सब बनाई जाती है, बनाने में समय लगता है, धीरे धीरे धीरे धीरे बनते बनते बनेगी चीज। परमात्मा चीज बनाना नहीं है, न जीव को उत्पन्न करना है, न परमात्मा को उत्पन्न करना है, न बनाना है, न लाना है, न ले जाना है, न उसे परिवर्तन करना है। वो है जो का जो है, उसकी तरफ केवल दृष्टि करना है जो का जो है। जैसे गंगा जी के किनारे कोई पहुंच गया, उसने समझा ये नदी है, अच्छा नदी है, नदी है मान जाओ, फिर कहे नहीं रे गंगा जी, अच्छा गंगा जी है ये, इतना कहते ही गंगा जी मिल गई। गंगा जी को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर गंगा जी को बनाना नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा तत्व उसको बनाना नहीं पड़ता, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, उसको लाना नहीं पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं पड़ता। वो तो है जो का जो है, उस पर दृष्टि डाले मिले तो जो है वो है जो का जो है, और जानने वाला चाहे जीवात्मा वो जानने के सन्मुख हो जाए बस। ये जो बात मान रखी है धीरे धीरे होगा, ये संसार का काम धीरे धीरे होने वाला है, वो काम होने वाला नहीं है, बनावटी नहीं, वो तो है अभी भी ऐसा ही है। हम नहीं जानते तो भी ऐसा ही है, जानते हैं तो ऐसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं परिवर्तन, वो है जो का जो ही है। हम लोग ही विमुख हुए हैं उधर से, अपने भीतरी वृत्ति को उल्टा कर लिया है, संसारी तरफ कर लिया है। अब इस तरह उसने कहा वह जो मिल जाएगा। इस वास्ते यज ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं व्यासी पांडव, इस वास्ते उसको जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। मोह है नहीं, मोह तो है ही नहीं, इस वास्ते मोह कैसे हो जाएगा। उधर ध्यान नहीं है, तो ध्यान हो गया अब प्राप्ति हो गई, तो इतनी सुगम इतनी सरल है। केवल ये बात एक आप स्वीकार कर लें, इसमें शंका हो शंका पूछे मेरे को, दिन में समय व्याख्यान में जब हो तो मेरे से पूछे। इसमें दो प्रकार है, एक स्वयं सिद्ध स्वतः सिद्ध तत्व है उसको प्राप्त करना है, ना तो परमात्मा को बनाना है, ना अपने को बनाना है, ना वृत्तियां बनानी है। साधुओं की वृत्ति बनाने की रहती है धुन, किसको बना लें तो बढ़ाने में लगे वो भी ठीक है, पर समय बहुत लगेगा। इस बात को मान ले तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। जो साधना करते हैं उनसे मेरी विशेष विनय है कि इस बात पर भी ध्यान दें, और जो लगे हुए हैं उनको लाभ होगा ही नहीं। कल्याण कृष्ण दुर्गति गति, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती, उसकी दुर्गति सदगुति होगी, परंतु किस जन्म में वो गीता जन्म होगी पता नहीं कब होगी। और ये इस बात को मान लें और खोज करें ऐसी है तो बताओ कैसे करें, कैसे करें, बहुत जल्दी हो जाए, ऐसे बहुत सुगमता से। नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, संसार की निवृत्ति स्वतः होती है, और परमात्मा प्राप्ति स्वतः प्राप्त है। अपने जो ये शरीर है, जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, अब उतनी उम्र थोड़ी रही है, तो नाश की तरफ जा रहा। तो निवृत्ति संसार की निवृत्ति स्वतः होती है, परमात्मा प्राप्ति स्वतः है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में वो है। जो कदम ये सब बदलने वाली, देश है, काल है, वस्तु है, घटना घटना है, परिस्थिति, ये बदलने से हुई वो सब में है। जो कहते पूरा का पूरा है, उसमें कमी आती ही नहीं। क्यों उत्कट अभिलाषा हो और कोई बताने वाला हो और पूछे, बहुत जल्दी काम हो जाए, तत्काल काम हो जाता है। हमेशा मन बनाएंगे, ऐसी बुद्धि बनाएंगे, ऐसी वृत्तियां बनाएंगे, शरीर बनाएंगे, ये बनाओ अपनी मर्जी ही बनाओ, ये भी अच्छा है। परंतु वास्तव में बात ऐसी है, केवल उधर ख्याल करना है, एक ख्याल, ये बड़ा बड़ा एक सच्चा विषय है कि कर्ण अंतःकरण शुद्धि होने से प्राप्ति होती है। ये बात है, केवल कहिए फिर भी भाई लोग ध्यान कम देते हैं। अंतःकरण शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, सब कुछ है, पर कर्ण की आवश्यकता है। तो कर्ण से थोड़ी प्राप्ति होती है तत्व की, तत्व की कर्ण के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। कर्ण के द्वारा तो संसारी क्रिया है, कर्ण है तो कर्ता, कर्म, कर्ण है, सब क्रिया का जन्य, क्रिया जनक तो है, क्रिया क्रिया है, पदार्थ हम भी नहीं पहुंचते, क्रिया क्रिया में ले जाते हैं। अरे पदार्थ और क्रिया दोनों से अतीत तत्व है, वो कर्ण के द्वारा थोड़ी प्राप्त होगा। कर्ण शुद्ध करना चाहिए जरूर, अंतरा शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, शरीर शुद्ध करो, सब शुद्ध करो, परंतु कर्ण के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती। जड़ के द्वारा प्राप्ति होगी, ऐसी मैंने भी आपने भी प्राप्त ऐसी मान रखी बात कि इसे शुद्ध होने से होती, एक शुद्ध शुद्ध नहीं है, उसमें तो अभिलाषा होने से शुद्धि बहुत तत्काल हो जाती, तत्काल उसकी इच्छा होना भी ये शुद्धि का ही हेतु है। आप इतने आए हो तो अंतःकरण अशुद्ध होता तो क्यों आते? सातवें मास का समय है, खेती है, जिनके काम धंधा असली है, वो काम धंधा छोड़कर आप आए हो तो इस तरह की जिज्ञासा है, तभी तो आए हो। यहाँ कौन सा पैसा मिलता है, धन मिलता है, कोई भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, आदर मिलता है, कोई आपको लाभ होता है? एक लाभ पारमार्थिक है, तो पारमार्थिक लाभ की अभिलाषा तो है ही, ये अभिलाषा तेज हुई प्राप्ति। प्राप्ति खुद को होती है, अंतःकरण को नहीं होती है, कर्ण को होती ही नहीं। इस वक्त कर्ण के सब कर्ण क्या मतलब? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये खास बात है, बड़ी मार्मिक बात है ये। मैं ज्यादा महिमा किसी करता हूँ जो मेरे काम पड़ा है, मेरे काम पड़ा है, मैं भुक्त भोगी हूँ, मेरे को पता है इन बात का, कि भाई इनके द्वारा उसी, कर्ण के द्वारा उसी, धीरे धीरे उसी, ये बात कर्ण के द्वारा नहीं होती है। कर्ण शुद्धि होने अशुद्ध ठीक नहीं है, शुद्ध होना बड़ा अच्छा है, मन कर्ण के अधीन है, ये बात नहीं है। कर्ण के द्वारा नहीं, कर्ण कर्ण से कार्य की सिद्धि होती है, कार्य से परिनिष्पत्ति यद व्यापार अनंतरम कर्णत्वम भवेत्येन। जैसे रावण से, रावण है वो रामेण बाणेन, तो बाली को मारा राम जी ने, मारा तो बाणे बाण से मारा, तो बाण लगने पर वो मर गया, तो मरे रूपी क्रिया सिद्धि के लिए कर्ण हेतु है, तत्व के बीच थोड़े कर्ण हेतु है, बोध में कर्ण हेतु नहीं है, क्रिया सिद्धि में हेतु है। क्रिया सिद्धि करने के द्वारा होती है, कागज हो बढ़िया कलम हो तो लिखी जाएगी, अच्छा लिखा जाएगा, तो कार्य सिद्धि है। कर्ण जनकत्व कारकत्व, कार्य किसो कर्ण जनक हो, मान जन्य हो, जन्य पदार्थों के लिए है, अजन्य के लिए कार्य कोई सही काम का नहीं है, सब कार्य कोई काम का नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अंतःकरण अशुद्ध रहना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति है वो कर्ण के द्वारा नहीं होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होगी। जड़ता का त्याग परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये तो है तत्व ज्ञानी बात। और भक्ति भी भगवान मेरा है ये भजन गुरु और मेरा नहीं है, इतने भक्ति प्राप्ति हो जाए। भक्ति की प्राप्ति है कि जो आदमी व्याकुल रहे, मन नहीं लगा, संसारी काम अच्छे नहीं लगते, भोग अच्छे नहीं लगते, परमात्मा चाहते क्या करूं, घबराया हुआ हो, हिनाथ करे, ऐसा कर भगवान का विश्वास कर ले कि भगवान कृपा करेंगे ठीक होगा। भगवान जी अपनी तो व्याकुलता हो और भगवान की कृपा का महत्ता का विश्वास हो, बस दो बात चाहिए। अपनी तो व्याकुलता होगा, खाना पीना पहना ये सुहाता नहीं, अब तो एक तुम ही मन भाव है, एक भगवान ही है। आज तो अपनी तरफ से हो और भगवान का प्रभाव है, बात का उसे विश्वास हो, भक्त हो गया, वो भक्त हो गया। कितनी बात है, अपनी जरूरत नहीं हो तो भगवान कैसे मिले, अपनी जरूरत नहीं है तो ठीक है, भगवान के तो तेरी जरूरत है तो मेरी जरूरत नहीं है क्या, तो मैं आप बिना रह नहीं सकता तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये यथा माम प्रपद्यं देता हूँ सथे वजाम में हूँ। जो मार्ग में है बहुत सीधी बात है, ऐसी बातें बहुत कम थी मिली है, भारत बहुत कम मिली है ऐसी बात है। अंधकार शुद्ध करो वो ठीक हो जाएगा, तो वह भी ठीक हुई, बल्कि कहीं जल में लग जाए तो वो यार सही नहीं है, बस तो लग ही जाएंगे, जल में लग जाए तो दिनों की जरूरत नहीं है, तत्काल सिद्धि हो तो स्वतः सिद्ध है, और निवृत्ति की स्वतः निवृत्त होती है, प्राप्ति वो नित्य प्राप्त है, उसमें देरी के बाद जो नित्य निवृत्त हो रहा है उसमें जो हमारा आकर्षण है वो बाधक है, नित्य ही नष्ट हो रहा है उसको जो हमने महत्व दिया है उसमें आकर्षण है, उसको बढ़िया समझते हैं, उसको अपने लिए और समझ लेते हैं, जितना इतना ही भगवान से विमुख है और कुछ नहीं। असत को जो सत्ता देना महत्ता देना प्रसन्न जोड़ना ये बात है, असत को सत्ता मत दो, उसको महत्व मत दो, संसार फंसा ही नहीं आदमी, बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। जिसका जितने में ज्यादा महत्व है उतने ही वो फंसा हुआ है, जिसके भीतर महत्व नहीं है उसमें उसको फंसा उठा ही नहीं, बढ़िया से बढ़िया चीजें हो बने पर हमारे अगर महत्व नहीं तो नहीं फंसेंगे। देखो आप देखते ही हो मनुष्य की दुकान भी तो होती है, तो आपके मन में होता है मांस लिया खरीद लो क्या भाव है, जिसे ग्राहक ही नहीं उसको क्या करे, हमारे को जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसे ही सब जाना तो दुकान कैसे चले उनकी, हमारे जैसे ही आदमी हो जाए सभी तो दुकान बंद हो जाए, तो क्यों, तो बड़ी भारी महत्व चीज है, बढ़िया है वो, ये इकले जगह है, भेजे का है, ये मांस है वो मांस है, भेद क्वालिटी नहीं आई, आपको याद है किसी क्वालिटी होती किस मांस होता है, भेजे का होता है किस कौन से ठीक होता है, कले जगह होता है, मतलब नहीं उसे, मतलब नहीं उसे, इस तरह से भगवान से मतलब नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मतलब समझे तो बहुत जल्दी, तो महत्ता हमने दी है संसार को, मनुष्य को तो मनुष्यों को दी है, अंडा ने अंडा मछली को मछली ने महत्व दी है, महत्व दी है, पैसा भी देते हैं खरीदते भी है, नहीं तो कौन पैसा दे, आप लोग कई लोग पैसा दोगे, छू जाए तो स्नान करो कपड़ा सही मुर्दा छू गया, मुर्दे की महत्ता होगी, महत्ता देते रुपया देते हैं, ऐसे परमात्मा तत्व के सिवाय संसार है उसको जो महत्ता दी है, भोगों को मान को बढ़ाई को निरोगता को आराम को आदर को महत्ता दी है, ये बाधा है और कोई बाधा नहीं उसमें, हम इससे उलझ जाते हैं, जिसके महत्व दे उसमें उलझ जाते हैं, इसको महत्ता मत दो उसको प्राप्ति को जल्दी स्वतः है, वो तो सदैव प्राप्त है, किसी को भी अप्राप्त कभी हुआ ही नहीं, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्त से ही निवृत्त होना है, नित्य निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, जो का जो है। इस वास्ते वो समय लगेगा, बनावटी पड़ेगा, ये भगवान की प्राप्ति में ये लागू नहीं होती बात, संसारी काम में लागू होती है। अभ्यास करो, अभ्यास से अवस्था बनती है। जैसे रस्से पर चलना है, हर एक आदमी नहीं चल सकता, जो रस्से पर चलता है वो चल सकता है, तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है, अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है। अभी अवस्था ऐसी दूसरी अवस्था बन जाएगी, न समाधि आदि करने से एक अवस्था बन जाएगी, अवस्था से नैसी अवस्था बन जाएगी, तत्व की प्राप्ति नहीं होनी, अवस्था बनती है। इसमें वो अवस्था मामूली अवस्था है, जड़ अवस्था है, पढ़े लिखे अवस्था दूसरी बन जाती, थोड़ा और बन जाता है, रस्से पर चलना सीख जाता है, वो चल सकता है, अब नहीं चल सकते, सीख हो तो अभ्यास करते करते हम चल सकते हैं। इस तरह से अभ्यास है, वो अपने अंतःकरण शरीर इनके एक दूसरी अवस्था बनाने में हेतु है। ये बातें काम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवस्था की आवश्यकता है, अभ्यास की अवस्था है, श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, ध्यान है, समाधि है, तत्वबोध विवेचन है, ये सब काम की चीज है, परंतु किसी उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो इनकी जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी काम हो जाए। देखो जो सबको मिलता है वो हमारे को मिलना चाहिए, किसी को मिलता है वो परमात्मा नहीं होते, किसी अवस्था में मिलता है तो सब में नहीं होते। परमात्मा का मतलब सबका अधिकार है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, कोई हो, सबका परमात्मा में अधिकार है, सब मिल सकते हैं, सबको प्राप्त कर सकते हैं। इस बार में सदगुण सदाचार है, बड़ी काम की चीज है, बड़ी अच्छी है, परंतु उसकी प्राप्ति में सबका हक लगता है। माँ की गोद में सब बालक जीते हैं, हर एक जा सकता है, मेरी माँ है, तो माँ के मेरे भगवान परमात्मा हम सब गए हैं, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो भगवान माता है, भगवान पिता है, भाई संबंधी कुटुम्बी, तुम्हें सर्व सब कुछ भगवान ही हमारे। इस वजह भगवान का संबंध हमारा है, तो हमारा है वो, हमारा हक लगता है पूरा, हम पूरे अधिकारी हैं। भगवान कहते हैं सब प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा कर सब मेरे को प्यारे लगते, तो भगवान को हम प्यारे लगे, हम भगवान प्यारा लगे काम बन जाएगा। हमारा नाशवान प्यारा लगता है ये देरी है, नाशवान जो प्रिय लगता है ये देख लगाता है, तो नाशवान उलझ जाएंगे, जो प्यारे लगे तो उलझ जाएंगे। इस वास्ते कायदा दो है, ये बात पहले से समझ लेना तो बहुत लाभ होगा। नित्य प्राप्त को प्राप्त, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, संसार से निवृत्त है, संसार तो नित्य निवृत्त हो रहा है आपसे, संसारी वस्तु सदा ही आपसे अलग हो रही है स्वाभाविक, और वो परमात्मा तत्व तो सबको पूरा का पूरा प्राप्त है, नित्य सब में हो, सब जिसमें हो वो है परमात्मा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सब में मेरे को देखता है, सबको मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है, वो ठीक देखता है, सब में परमात्मा, परमात्मा सब में, सभी परमात्मा में है, परमात्मा में सब है। इस वास्ते परमात्मा हमारे नजीक नजीक परमात्मा है, सबसे नजीक परमात्मा है, उसमें केवल ये जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हैं, इनमें जो मोह है जितना वो बाधा देता है, उनको भी साधन मान लेंगे तो वो गड़बड़ी करेगा, उसे सहारा लें, सहारा नहीं है, ऐसे ऊंचा उठना है, नाशवान से ऊंचा उठना, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा ही और है क्या, नाशवान को छोड़ने पर अविनाशी है, नाशवान की तरफ से वृत्ति हटी तो अविनाशी मिलेगा, और मिलेगा क्या, अविनाशी बिना कोई चीज है ना, सतो विद्य भाव ना विद्य तो ना भाव विद्य सत, असत्ता भाव है, मुझे असत्य सत्ता है ही नहीं, सत्का भाव है ही नहीं, अभाव होता हुआ भाव ही होगा, भाव है वो भाव ही होगा। ये खास बात है, इसमें विचार करें, आप ध्यान दें, विचार करें, जो साधक है वो विशेष सोचे, शंका हो शंका पूछे, प्रभाव मानो वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ, करने में न करने में उल्ट फेर करने में समर्थ, उसका नाम ईश्वर है, तो उसके प्रभाव मैं दुख क्यों पाऊ, भगत हो जाएगा वो, भगवान के प्रभाव में विश्वास, भगवान अकर्तुम करतुम अन्यथा करतुम समर्थ, करने में न करने में उल्ट फेर करने में चाहे जय करने में भगवान सर्वसमर्थ है, पर सर्वसमर्थ है तो मेरे दुख क्यों रहेगा, मैं भगवान को चाहता हूँ, मेरी बात कैसे रहेगी, भगवान भक्त हो जाएगा वो, और निर्धन है तो धनवान है देने वाला उसी वश में हो जाता है, आपसे आप ही वैद्य है तो डॉक्टर के साथ रोगी के साथ संबंध हो जाएगा दोनों ही, तो हमारे में सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा समर्थ है तो हमारा परमात्मा का संबंध है, हमारे लिए तो सामर्थ्य है, माँ के दूध होता है वो हमारे लिए तो होता है, माँ के लिए थोड़ी होता है, तो भगवान की सामर्थ्य हमारे लिए है, भगवान के लिए थोड़ी है, उसकी सामर्थ्य हमारे काम आवेगी और किसी काम आवे, माँ का दूध माँ के काम आवेगा, माँ का दूध हमारे काम आवेगा, इस वास्ते हमारी तो उत्कट अभिलाषा हो और भगवान पर विश्वास हो, अरे डॉक्टर का और रोगी का संबंध जुड़ जाता है कि नहीं, निर्बल का और बलवान का समझ जुड़ जाता है, उसको तो उसकी जरूरत है, उसको उसकी जरूरत है, हो जाएगा, सुग्रीव गैर भगवान के एक संबंध हो गया, क्यों होगा, कि मेरी शुद्ध स्त्री देगा उसी स्त्री लेगी, उसे राज नहीं है उसे राज नहीं, दोनों एक बार देखे मिल गया प्रेम हो गया, उसको जरूरत उसकी, उसकी जरूरत उसकी, ऐसे भगवान की जरूरत हो गई, भगवान का भक्त हो जाएगा स्वाभाविक ही। अभी हम प्यासे होते हैं तो जहाँ जल होता है पहुँचते ही है, भूखे होते हैं तो जहाँ मिले वो पहुँचते ही है, ऐसे हमारी जरूरत होगी भगवान पहुँच जाएगी, तो भगवान हमारे लिए ही है, किस लिए भगवान, इस वक्त भक्त हो जाएगा। अबे आप कोई जो खरीदनी है उस दुकान पर आप पहुँच जाओगे, आप आपको खरीदने की मन में उसे बेचने की है, दोनों कमजोर है, वो चाहिए बस दो बस चाहिए पैसा, अब पट मिल जाएगा अवसर, ऐसे हमारे भगवान की गरज है कि दूसरी कोई है नहीं हमारा, पक्की बात है कि दुनिया अनंत ब्रह्मांडों के भीषण देगी, हमारे लायक हमारी चीज कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, हमारे केवल परमात्मा, और किस बात की, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही राज्य मिल जाए, खुद क्या होगा, कोई रहेगा नहीं, सपने हुए भिखारी रंग नाकपति हुए, राजा भिखारी हो जाए, रंग के जो सौजन्यपति हुए सपने, जागे लाभ है जागे कुछ लाभ है, कोई हानि कुछ जय राम जी कुछ, ऐसे संसार की है कुछ नहीं, कितना ही बड़ा हो जाए कितने कुछ रहता कुछ नहीं, जगह रुपये चाहे रुपये देंगे, विद्या पढ़ने विद्या चाहिए, कोई आपस में करो, तो हमारी असली भूख संसार कोई मिटा नहीं सकता, अनंत ब्रह्मांड मिलकर के हमारी असली भूख को नहीं मिटा सकता, परमात्मा प्राप्त भूख नहीं दे सकती, मन्य तेना हमें सब जा सकते हैं, सब के सब, जितनी अभिलाषा जोरदार होगी, जितनी उत्कट इच्छा ज्यादा होगी वो तो जल्दी मिलेगा, उसकी फीस नहीं चुकानी पड़ेगी, इतना फीस चुकानी पड़ेगी, इतना देना पड़ेगा, सब जगह फीस लगती है, माँ की फीस लगती है, माँ गोद में जाओ फीस लगेगी, बच्चे फीस लाओ, कैसे माँ गोद में कैसे जाते हो, फीस लाओ फीस लगे, वो तो हमारी है, बालक तो कह रहे हमारी है ये चीज, इसमें क्या फीस लगे, माँ ख्याल नहीं रखे तो कादे में भाई वो तो जाकर शेष गाड़ी में रेशम की साड़ी मर जाएगा, उसको ये नहीं है कि तू राशि रेशम की साड़ी के लायक नहीं है, वो नहीं है तो माँ साफ करो, अब साफ करते हम तो रोएंगे, साफ क्यों करती है? अरे साफ करती है गोदी लेना है इस वास्ते। ऐसे हम कैसे, हम तो भगवान हमारे हैं, माँ तो एक जन्म की होती है, वो सदा की भगवान है, सदा की माँ भगवान है, तो भगवान में तो अपना हक लगता है, हम क्यों उधर नहीं? तो शुद्ध हो जाएगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल अभिलाषा की जरूरत है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब विचार करो और फिर समरसा और शंका करो। नारायण नारायण।